Book 2 37 37 37 في الطريق La drum La drum هو يسافر بالموتورسايكل Merge cu motocicleta Merge cu motocicleta. Hua yusafir bilbisklet. Merge cu bicicleta. Merge cu bicicleta. Hua yadhhab ala al-aqdam. Merge pe jos. Merge pe jos. Hua yusafir bis-safina. Merge cu vaporul. Merge cu vaporul. هو يسافر بالقارب. Merge cu barca. Merge cu barca. هو يسبح. El înnoată. El înnoată. هل هذا المكان خطر؟ Este periculos aici? Este periculos aici? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ Este periculos să faci singur autostopul? Este periculos să faci singur autostopul? هل التنزه ليلا خطر؟ Este periculos să mergi noaptea la plimbare? Este periculos să mergi noaptea la plimbare? لقد أضعنا الطريق. Ne-am rătăcit. Ne-am rătăcit. نحن في الطريق الخاطئ. Suntem pe drumul greșit. Suntem pe drumul greșit. يجب أن ندور ونرجع. Trebuie să ne întoarcem. Trebuie să întoarcem. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Unde se poate aici parca? Unde se poate aici parca? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Există aici un loc de parcare? Există aici un loc de parcare? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Cât timp se poate parca aici. Cât timp se poate parca aici? هل تمارس السكي؟ Schiați? Schiați? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Urcați cu telegondola? Urcați cu telegondola? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ Se pot închiria aici schiuri? Se pot închiria aici schiuri?